राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल त्रयोदशी शुक्रवार विक्रम संवत 2059 24 मई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीताउन स्वर्ग आश्रम राम तरह के जीव है वे सब शरीर में धारण किए और छोड़ दिए ऐसे ही शरीर भी छोड़ दो नाशवान शरीर नाशवान शरीर और संसार की एक जात है और आपके परमात्मा की एक जात है आप और परमात्मा ये अविनाशी है इसका विनाश नहीं होता और शरीर जाते नहीं ये बात ठीक है इसमें स्थायी पना है नहीं इस बात को स्वीकार कर रहे केवल स्वीकार कर रहे स्वीकार तुम्हें शरीर तो रहेंगे नहीं ये जी चीज है ये रहेगा नहीं ये सब का नाश हो और भीतर जो परमात्मा है उसका नाश होगा नहीं जीवात्मा का भी नाश होगा नहीं तो अविनाशी से आप प्रेम करें विनाशी से मोह न करें विनाशी में जो आसक्ति है ये बंधन करने वाली बांधने वाली मुंह रह जाएगा और ये नहीं रहेगा बेटा मर जाए तो बेटा तो मर गया वो पिछाड़ का है नहीं मोह देता है, इस वास्ते मोह छोड़ देना चाहिए। इतनी चीजें है उसका मोह छोड़ दिया। ये बात एकदम सच्ची है, ये सत्संग के सिवाय और जगह मिलती नहीं। पुस्तकों में है, संतों के पास है, ये बात है। शरीर रहेंगे नहीं और आत्मा का नाश होगा नहीं। नाश तो विद्यते भावा, असत भावा नहीं, असत की सत्ता नहीं है। ना भाव विद्यते सत्ता, सत का भाव नहीं होता, वो सत रहता है, तो रहेगा। इस बात से अभ्यास प्रेम करो। अपनी गलती होती है जो विनाशी से मोह करते, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि ये रहने वाला नहीं है। ना माँ बाप रहेंगे, ना घर रहेगा, ना जमीन ज्यादा रहेगी। जो सच्चा मान्य आगे है, ये है नहीं है, ये नाशवान है, भंगुर है, ये टिकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं। बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल एकदम सच्चे परमात्मा है, उसे शरणों को शरण हो जाए। चाहना बिल्कुल छोड़ दे, चाहना रखने से दुख होता है, सी तो ठहरती नहीं। चाहना परमात्मा की हो, वो परमात्मा है जो तू है, सब है वो। कम से कम संसार की चीज नहीं रहेगी, ये बात बिल्कुल सच्ची है, एकदम सच्ची बात है, सच्ची ठोस पक्की बात है। जान ले, ये रहेगी नहीं, ये ठहरेगी नहीं, रह सकती नहीं। वे बड़े बड़े महाराज जिनके बजे रात दिन बाजे, वे भी बड़े काल के खाजे, खा खा कर सबको जला दिए। जा मर घट गए तीर, जिनको आज तक रोते हो, मिले नहीं बारंबार शरीर, अब क्यों गवर्द में खोते हो। ये सही बार बार नहीं मिला, अभी मिला है तो इसे लाभ उठाना चाहिए। सब स्वतंत्र सीधे प्राणी है, सब स्वतंत्र है लाभ उठाने में, वह भाई लाभ ले सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है, किसी मात्र भी संदेह नहीं, लाभ ले सकते। सत्संग मिल गया है, अपने को सत्संग मिला है, ये कृपा हुई है भगवान की। चेत होता है, होश होता है, होश ठीक तरह से होश होता है, होश भूल गए, होश ये रहेगा नहीं रहेगा नहीं। अवश्य विषया ये विषय बहुत देर रह तो एक दिन नाश ना होगा, नाश होगा, ये बात सच्ची है। अब इनमें मोह करोगे तो दुख होगा, मोह नहीं करोगे सेवा करोगे तो लाभ होगा। मोह तो करे नहीं, सेवा करे अपने, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, सब कल्याण कैसे हो, सब मौत कैसे हो, ये ग्रह हुआ बहुत सही है, ये सच्ची बात है एकदम। शुभ कल्याण हो सर्वे भवंतु सर्वे सन्तु मया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भागवत कोई दुख भगी जमा सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब भगवान निर्मुक्त हो जाए, सब शांति में रहे, सब मुक्त हो जाए। ये बात है, शेर जी ने प्रबंध किया है तो बहुत बढ़िया प्रबंध हो गया, ऐसा कहीं मिलता नहीं है, बहुत कम है, सत्संग बातें कम मिलती, तो उसे लाभ लेना चाहिए, लाभ लेना फिर प्रसन्नता करना पड़ेगा। सो परत दो पावा ही सिर धुरे धुरे बजता है, कार ही कर्म ही सुर ही मिथ्या दोष लगा है, कार कर्म दोष लगा तो अपना है, लाभ उठाने चाहिए। आप लोगों की सबसे प्रार्थना है ये लाभ ले लेना चाहिए। तू नम यदे न पते दुर्मृत्यावत, जब तक मौत नहीं हो तब तक लाभ ले लेना लेना है। ये मोह करने से शिवाय दुख और कुछ नहीं मिलेगा, शरीर में मोह न करे, ये उद्धार में करे, भीतर से लग जाए सुबह उद्धार हो जाए। सर्वे भवंतु सुविना सर्वे संतु रामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागवत कोई दुख भागी न पड़े, सब सुखी हो जाए। सदन लिए तो बड़ा अच्छा है, अभी मौका है उद्धार का, परमात्मा प्राप्ति का बड़ा सुंदर अवसर है, ये अवसर हरदम नहीं रहेगा। शेर जी सत्संग रहा, शेर जी नहीं रहा, भाई जी नहीं रहेगा, संग नहीं रहे, ऐसे ये सही रहेगा नहीं। ये शरीर है जितने देर लाभ उठा लो, सच्चे हृदय से लाभ उठा लो, काम क्रोध लोग है ये दो मरीज है, सब सुखी हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब परमानंद में प्राप्त हो जाए, सब कल्याण हो जाए, सबका सब मस्त हो जाए। आप सब में सब हो सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है, सब के सब मुक्त हो सकते हैं, सब के सब मुक्त हो सकते हैं, आनंद में मस्त में हो सकते हैं, सब के सब दुख सदा के लिए मिटता है, एकदम एकदम सच्ची बात है, निश्चित पक्की सच्ची। किसी भाई हो किसी बहन हो वंचित नहीं देना चाहिए, परम लाभ से वंचित नहीं देना चाहिए, ये भगवान की कृपा से अवसर मिला है, अवसर से जहाँ सत्संग होता है वहां मिलता है, सत्संग में भी समझ एक ही बात नहीं मिलती, परंतु सत्संग में कुछ मिलता है, पर सत्संग बहुत कम जगह होता है, इस वास्ते सबसे प्रेम से प्रार्थना है लाभ उठाओ। हे नाथ, हे नाथ पुकारो, हे नाथ, अरे मांगो एक बात कि आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, एक बार सिंधु केवल भगवान को याद रखना है, याद रखने मात्र से काम होता, कोई नया उद्योग नहीं करना पड़ता, केवल याद भगवान है, सब जगह परिपूर्ण समान रीति से सब जगह है, वे हमारे, वे हमारे हैं और कोई हमारी चीज नहीं है, हमारे साथ जाने वाली रहने वाली चीज नहीं है, इसे लाभ उठाना चाहिए। सबसे यही प्रार्थना है, सबसे सब भाइयों से बहनों से प्रार्थना यही करना है, यो लाभ दे लो भाई, नहीं तो फिर पछताव करना पड़ेगा, फिर पछताव रोने से भी फायदा नहीं हुआ, समय चूक फिर कापरता में कापर सा जब ने खेती सूख जा फिर बरस गया, इस बार से मौका सूखना नहीं, जल्दी करो। भागवत में तूर्णम यथे न पते, जब तक मौत नहीं हो तब तक हम मरा, मौत आ गई तो जाना पड़ेगा, उसी क्षण जाना पड़ेगा, कोई बहाना बाजी चलेगी नहीं, चतुराई चलेगी नहीं, इस बार से बड़ी तत्परता से अपने काम मरा लो, जो साधना करते हैं उनको लाभ होता है, प्रत्यक्ष लाभ है, प्रत्यक्ष, इसमें संदेह नहीं है, साधना करने वालों को लाभ अवश्य होता है, अवश्य होता है, इस बार से बड़ी सावधानी से लग जाओ, समय जा रहा है, भैया जिएगा उस पता नहीं, बालक होता है जन्मता मर जाता है, पेट में मर जाता है जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है, मौत सब करी खुली, सब अवस्था में खुली मौत, मौत सब करी खुली, अरे जाना पड़ेगा ही, उसे बस नहीं देगा, जो काम करो या वो खा गया, क्यों सुकाम बजो सुरम, तुलसी सोई न चतुर है जो राम मजन लो लेना, तुलसी सोई न चतुर है जो राम मजन लो लेना, भगवान ने भजन में लगा हुआ है वो चतुर है, भगवान के याद में लगाए हुआ चतुर है, अपना काम बना रहा है, पर धन पर मन हरण को वैसे भी कर भी, दूसरे का मन खेत लेना, दूसरे का धन भी लेना, ये मैंने वैसे ही बड़ी विचार होती है, अपना खर्च कुछ नहीं करती, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा तो विषय का दर्जा बढ़ जाएगा, विषय का दर्जा के लिए मनुष्य नहीं है, लाभ अरे लाभ देना चाहिए, हे नाथ हे नाथ, अब पुकारो मन ही मन पुकारो, हे नाथ एक ही बात आप बोलो नहीं, हे नाथ हे मेरे मालिक मैं आपको बोलू नहीं, एक आपको बोलू नहीं, क्यों याद रखो, सबके सोचो भोक्तारम यज्ञ तम शाम सर्वलोक महेश्वरम अश्रुदम सर्वभूतानाम ज्ञाता भाव शांति गति ये जान दे तो शांति जाए सब विस्मृत है। दुष्ट से दुष्ट के भी भगवान सुन रहे उसको भी भगवान प्राप्ति हो जाएगा। इस बात से भगवान से कोई निराश नहीं हो, उससे निराश होने की बात नहीं है, सब आशा रखे परमात्मा की आशा रखो। और वो जा रहा है, मिला हुआ मौका खर्च हो रहा है, आप बैठे हैं सोते हैं करते हैं, समय आपका खर्च हो रहा है, ये पूरी नष्ट हो रही है। सब सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ, असली मौका है, असली भविष्य में जा रहा है। बड़ी सावधानी से भगवान को हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो सच्चे हृदय से। वो बंधु जाकू सदा वो शब्द इसमें पुकार, मैं बंधु जाकू सदा वो शब्द इसमें पुकार। अज कीट पर जो मामूली कीड़ा और बीमारी तक बहु भले भरता शब्द भरपूर करने वाला ऐसे परमात्मा है, शब्द बार सुनने वाला है। दुष्टों की पापियों की पुराचारों की सदाचारियों की सभी बात सुनता है, सबका परम कल्याण करने के लिए तैयार है, सबके लिए सबके लिए सदा तैयार है, तैयार हरदम रात में दिन में सुबह शाम किसी समय हमसे दूर हो, भगवान का दरबार खुला है, सब गरी खुला है, अपना कल्याण करने के लिए सब गरी खुला है परमात्मा, उसको याद करो, समय बर्बाद मत करो, बड़े भारी कीमती समय है ये, मनुष्य का समय है, ये निकल जाएगा हाथों से फिर कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, पश्चाताप का फल भी पश्चाताप ही होगा। इस वास्ते स्वयं चतुर है जो राम भजन गेन, वो चतुर है, वे होशियार है, वे श्रेष्ठ है, जो लाभ उठा देगा, ऐसी बात है। तत्परता से लाभ भाइयों से बहनों से सबसे प्रेम पूर्व निवेदन है लाभ उठाओ, सत्संग में भी जो लाभ उठा लेगा वो लाभ उठा लेगा, और गोल रह जाएगा तो भाई पश्चाताप करना पड़ेगा। इस बार से सब सावधान हो जाओ, हरदम दिल में जागृत रहिए, बंदा हित प्रीत हरिजन से करिए पर हरिए दुख धंधा, मन में जागृत रहिए बंदा, जागृत रहना ये हरदम मिलेगा। शिव जी चले गए, भाई जी चले गए, घनश्याम जी चले गए, अजय काम ठीक करने वाले, प्रेश काम ठीक करने वाले, अभी चलता है इसका भी पता नहीं कब तक चलेगा, कब तक ये रहेगा पता नहीं। इस बार से जल्दी से जल्दी अपना उद्धार कर लो, अपना उद्धार करने पर सही जाए तो कोई परवाह नहीं है, रजोग धोखा को नहीं फल दे से को खेत फल दे कर सूख जाए धोखा नहीं पूरा पक्का है अति से खेत सूख जाए कोई बुरा नहीं लाभ हो जा रहा है कच्चे कच्चा खेत सूख गया तो नुकसान है मेहनत नहीं जाएगी से सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ ये कृपा कर इतना याद कर दो भीतर से हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे रमन अरे याद रखो भगवान को मैं सब ठीक हो जाएगा एक भगवान को पुकारते रहो नाथ हे नाथ हे नाथ भूलो नहीं हे नाथ कम बड़ा है सीधी सीधी बात केवल भगवान को पुकारते रहो उनकी कृपा से सब ठीक होगा इसमें कोई संदेह की बात नहीं है सच्ची बात है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण